zima w Polsce, w górach trudne warunki. Dobiegają końca igrzyska w Pjongczangu. Za godzinę zgaśnie olimpijski płomień. Utrudnienia na kolei w południowo-zachodniej Polsce. Między Lesznem a Rydzyną pękła szyna. Ruch został wstrzymany, wprowadzono komunikację zastępczą. Pasażerowie pociągów muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami, mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Trwa naprawa toru, działa kilkanaście osób i sprzęt mechanicznych. Chcemy jak najszybciej wykonać te prace, aby bezpośrednio mogły już przejeżdżać pociągi zarówno pomiędzy Wrocławiem a Leszem, ale także pociągi, które przejeżdżają na trasie Wrocław-Poznań. Na tej trasie kursują autobusy. Obecnie zapewniona jest zastępcza komunikacja autobusowa zarówno dla pasażerów pociągów dalekobieżnych, jak i regionalnych. Informacje o zmianach otrzymują pasażerowie w pociągach. Staramy się bieżące informacje podawać także na stacjach i przystankach. Do usterki doszło rano. Kolejarze zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 14. Ostatniej doby kolejne dwie osoby zmarły z powodu wychłodzenia, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Liczba ofiar mrozu w tym sezonie zimowym wzrosła do 46. RCB apeluje o pomoc osobom najbardziej narażonym na skutki mrozu. To trudne warunki również dla zwierząt. Ciepła woda podawana kilka razy dziennie i ciepłe schronienie to niezbędne minimum, które powinniśmy im zagwarantować. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach apelują też o ostrożność podczas spacerów z psami przy zamarzniętych zbiornikach wodnych, mówi prezes katowickiego WOPR-u Krzysztof Wójcik. Ten lód też jest zdradliwy. Może być sytuacja taka, pies pobiegnie, nie wiem, za ptaszkiem, za kimś, obojętnie coś, wpadnie na ten lód, zarwie się. Wy chcąc go ratować, pójdziecie na ten lód i najprawdopodobniej zginiecie. Także apel jest taki, to jednak przy takiej akwenach, szczególnie jak lód będzie coraz słabszy, jednak trzymać te pieski na smyczy. Najbliższej nocy w Beskidach temperatura może spaść poniżej 20 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie wydało Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. W ciągu dnia termometry pokażą znacznie poniżej 10 stopni. W Bieszczadach też mróz i dość silny wiatr. Na Połoninie Wetlińskiej jest minus 20 stopni. Nieco cieplej w Ustrzykach Górnych minus 16, w Cisnej minus 15 stopni. Według ratownika dyżurnego bieszczadzkiej grupy GOPR Huberta Marka to warunki, które wymagają dobrego przygotowania. 20 stopni mrozu w tej chwili, no to nie są dobre warunki do uprawiania turystyki. Trzeba być dobrze przygotowany, no bo jeszcze przy 60 km na godzinę wiatru, ta odczuwalna temperatura jest prawie minus 30, ale szlaki są przetarte, także nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś jest źle wyposażony, no to warunki są praktycznie skrajnie trudne. W ostatnich dniach w Bieszczadach nie było żadnych akcji ratunkowych. Zdaniem Huberta Marka rośnie świadomość turystów i coraz rzadziej zdarza się, że zimą wychodzą w góry nieprzygotowani. W południe naszego czasu, czyli już za niespełna godzinę, zgaśnie płomień olimpijski w Pjongczangu. Rosyjscy sportowcy nie będą nieśli flagi narodowej na ceremonii zakończenia olimpiady. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podtrzymał sankcje nałożone na reprezentację Rosji. Decyzja o ewentualnym przywróceniu praw rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu ma zostać rozpatrzona w innym terminie. Komisja obserwacyjna MKOL rekomendowała, aby przed podjęciem decyzji zostały sprawdzone próby dopingowe wszystkich Rosjan, którzy uczestniczyli w igrzyskach. W komunikacie ogłoszonym dziś w nocy eksperci MKOL stwierdzili, że dwa przypadki wykrycia niedozwolonych preparatów w próbkach pobranych od rosyjskich sportowców nie mają niczego wspólnego z wcześniejszymi systemowymi działaniami związanymi z fałszowaniem testów antydopingowych. Jednocześnie wyrazili ubolewanie, że do czegoś takiego w ogóle doszło i przyznali, że te dwa przypadki mają wpływ na decyzję o utrzymaniu sankcji wobec Rosji. 5 grudnia ubiegłego roku MKOL zawiesił rosyjski Komitet Olimpijski w prawach członkowskich i zdyskwalifikował reprezentację Rosji. Rosyjscy sportowcy mogli występować na zimowych igrzyskach olimpijskich w Korei Południowej pod neutralną flagą i bez symboli narodowych na kombinezonach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mroźna, ale słoneczna niedziela. W Zakopanem minus 15 stopni, w Suwałkach minus 13, w Lublinie dziś minus 12, w Gdańsku i Warszawie minus 10. Najcieplej w Koszalinie minus 5 stopni. Chmury tylko na południu i tam też od czasu do czasu pada śnieg. Prawdziwa zimowa aura przyszła wraz z wyżem znad północnej Skandynawii. Synoptycy zapowiadają, że mróz nie odpuści przez najbliższe dni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Ten utwór to właściwie wizytówka tego zespołu, dodam, nowego zespołu. Tytuł We Are The Seagull Men. My jesteśmy ludzie mewy. No i tak taką nazwę przybrali, a cała płyta nosi tytuł Legend of the Seagull Men, czyli Legenda Ludzi Mew. To jest nowy zespół złożony, trudno powiedzieć, że supergrupa, w każdym razie grupa złożona z członków innych zespołów, między innymi Mastodona, która właśnie wydała swój debiutancki album, dobrze oceniony. Posłuchałem go na razie, szczerze mówiąc, półtora raza i już jest parę tytułów, które z pewnością będą się pojawiały w moich audycjach, również i porannych, żeby Państwa rozgrzewać. Co prawda martwi mnie opinia przytoczona w poprzedniej godzinie żony jednego ze słuchaczy, że brzydko zacząłem, no ale krzepi mnie z kolei zachęta od tych, którzy lubią takie dźwięki. A więc Ludzie Mewy w dzisiejszej audycji, premiera i jeszcze dwa tytuły. The Fogger, a następnie, no właśnie tak jak cała płyta, Legend of the Seagull Men. We'll be right back. To była prezentacja debiutu zespołu Ludzi Mew. Czytam sobie te listy od Państwa i nawet nie będę tego podsumowywał, bo jest tak jak zawsze, pół na pół. Jedni natychmiast zachwyt, inni ojej, dlaczego tak głośno. No i taka jest ta audycja Piosenki Bez Granic. Przeplatają się tutaj rzeczy nowe i stare, szybkie, wolne, głośne, ciche i tak dalej. Stylistyczny też taki tygiel. I teraz z niego wychynie pewien duet zdecydowanie łagodniejszy. Find another way to get started. Cała płyta nosi tytuł The Thread That Keeps Us, nitka, która nas łączy. A nazwa zespołu to jednocześnie w pewnym sensie określenie stylu. Niewiele jest takich formacji, które już swoją nazwą wskazują, czego będziemy słuchać. Ta nazwa brzmi Calexico, czyli Kalifornia i Meksyk, czyli łagodne melodie, troszkę Tex-Mex, troszkę folku, troszkę takiej, jak powiedziałem, właśnie muzyki łagodności, Amerykana, pop, jakkolwiek chcemy to nazywać. To jest ich nowa płyta, End of the World with You, taki tytuł nosi ten utwór. No i dla wszystkich, którzy lubią Calexico, jeszcze wybrałem jedną piosenkę, której tytuł brzmi Under the Wheels. Taki duecik, który łagodzi obyczaje. To see, but there was too much talking over each other. I found me some peace, a mindful heart, a break in the tide when the fighting starts. I was down on the town goes dark when words fail, we scatter under the wind. Shape of your overgrow, but somehow you manage to stay afloat. Defy the system and avoid any eyes that still will heal. Surrender the words while the lovers leap out of the fray to the infinite deep. Calexico. Tak brzmi nazwa tego duetu, którego słuchaliśmy na koniec tej części audycji Piosenki Bez Granic, a część następną poprowadzi Wodzirę i Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. No pod twoim nadzorem i we współpracy, mam nadzieję. Ależ oczywiście, że tak. No to się troszkę uspokoiłem. Pamiętasz, kiedy w tej audycji występowała Geneva Magnus? Dość niedawno, bo ty ją bardzo lubisz i ja ją również lubię. Ale kiedy ona tutaj na żywo głosem była u ciebie? A na żywo głosem, to ja słabo mam głowę do dat. No to było kilkanaście lat temu. I Geneva, którą przeprowadziłem do Radia Katowice, była w Katowicach, a ty byłaś tutaj i rozmawialiście sobie. I taką mam zabawną anegdotę, że ona w tym Radiu Katowice przy Digonia, jak weszła, tak się rozejrzała, popatrzyła po tych sprzętach różnych i mnie zapytała, czy u was wszystkie radia urządzają na muzeum? Także wyglądają, jakby tu były jakieś eksponaty takie. Rzeczywiście tam stało sporo takich magnetofonów, co to u nas jeszcze od czasu do czasu na Myśliwieckiej nawet działają i się z nich korzysta. A ona już kilkanaście lat temu potraktowała te sprzęty jako muzealne. Trzeba było jej powiedzieć, że to jest vintage. Vintage. Jak byś to przełożył na polski? Z epoki. Szlachetność taką nabierają. Szlachetne, właśnie. No i dlatego o tej Geneva, bo to jest bardzo miła osoba, co zresztą udowodniła w tej rozmowie z tobą, którą przecież świetnie pamiętasz, tę rozmowę. Tak, a ja byłem grzeczny dla niej? Bardzo byłeś. No ona była zachwycona, że taki vintage jest w tej Warszawie też. Ojej. No więc teraz ona wydała nową płytę, z której już dwa nagrania prezentowałem, to teraz kolej na trzecie. Tytuł Down Below utworu, cała płyta Love is an Army. I towarzyszy Geneva w tym nagraniu niejaka Katniss Hartman, o której w zasadzie nic nie wiedziałem, ale dzięki Geneva zacząłem grzebać i się dowiedziałem. I kim ona jest, opowiem państwu, jak tylko skończy się piosenka zatytułowana Down Below. Down below, say my name, you'll see. When the devil cries, he's a lot like me. So darling, I'll just go to sleep, and I'll go back to the cold dark deep. Down below, that's where I'll stay, down below, till my dying day. I would stay, but then you know that I was meant for down below. So darling, now please go to To była Geneva Magnus, której towarzyszyła Courtney Hartman. Jak mówiłem o tej Hartman, to nic nie wiedziałem, więc zacząłem grzebać i okazuje się, że to jest młoda dosyć osoba, więc należy też Geneva oddać należny jej hołd za to, że do nagrań pozapraszała nie tylko sławnych, żeby sobie ułatwić drogę do promocji, ale także i ona toruje drogę do sukcesu młodym. Ta Courtney Hartman to bardzo kształcona jest osoba po Berklee School of Music, gra na różnych instrumentach, na strunowych, na skrzypcach, na banjo, na gitarze, śpiewa, komponuje. Niewiele jeszcze zdziałała, ale w grudniu ubiegłego roku wydała płytkę w duecie z też nieznanym Robertem Ellisem, płytę poświęconą niejakiemu Johnowi Hartfordowi. To jest dlatego słynny w Ameryce człowiek, bo on skomponował Gentle on My Mind, jeden z najbardziej takich reprezentatywnych chyba numerów lat przełomu lat 60. 70., jaki ja znam. No i okazuje się, że ten Hartford sporo różnych ładnych piosenek powymyślał, stąd Courtney z Robertem zabrali się za jego twórczość, nagrali płytę zatytułowaną Dear John, bo Hartford miał na imię John, no i z tej płytki wybrałem dla Państwa bardzo ładną piosenkę Here I Am in Love Again. To byli państwo Robert Ellis i Courtney Hartman w utworze Here I Am in Love Again. A teraz, no też w zasadzie powrót do klasyki, można powiedzieć. Ta klasyka George'a Harrisona bardzo jest hołubiona przez jego fanów, a także przez jego przyjaciół z Claptonem na czele. W 2002 roku to Clapton był wspólnie z Danny Harrisonem inicjatorem takiego koncertu pożegnalnego, można powiedzieć, pamięci George'a, który został utrwalony na płycie. I teraz po wielu latach wydawcy powrócili do tego z wersją pełną programowo, czyli ze wszystkimi nagraniami z tego koncertu w wersjach zarówno wideo, jak i fono, w kilku konfiguracjach, dwie płyty takie, trzy takie, Blu-ray, DVD, CD, analog i tak dalej, i tak dalej. Ten zestaw, on niewiele się różni od tego podstawowego, który był dostępny już od wielu, wielu lat, ale jest tam kilka nowych nagrań i dziś jedno z nich przyniosłem. To będzie Horse to the Water z Julesem Hollandem. You can take a horse to the water. Jules Holland oczywiście prowadził orkiestrę, grał na fortepianie, a ten głos to była jego ulubiona wokalistka Sam Brown. A teraz wystąpią Owczarki, czyli kanadyjski zespół The Sheepdogs, młodziaki, które troszkę nawiązują do tej pięknej tradycji długowłosych, grających na gitarach, trochę w klimacie czasami Allman Brothers Band. Wydali 6. już chyba swoją płytę zatytułowaną Changing Colors i z tej płytki You Got To Be A Man, The Sheepdogs. Teraz nasz z sukcesem za Atlantykiem, czyli Lech Wierzyński, który ze swoimi California Honey Drops daje sobie świetnie radę w Stanach. I teraz zapowiada podwójny album płytowy, który jest owocem prawie rocznych zajęć w studiu i poza nim. I ta płytka będzie dostępna w kwietniu, ale już teraz ją promuje takie nagranie, w którym obok The California Honey Drops słyszymy samą Bonnie Raitt, z którą Lech nawiązał bliski kontakt, towarzysząc jej w trasie koncertowej po Stanach w zeszłym roku przez 2 miesiące. Call It Home, taki tytuł będzie nosiła ta płyta i to jest tytułowy numer z tego albumu. The California Honey Drops i Bonnie Raitt.